where are you from anyway? Are you from France or Canada or... I mean, I figured you gotta be French or something because of your accent. What accent? God aften og velkommen til det 13. podcast med de gnavende filmnørder. Mit navn er Morten Siger, og med mig i aften har jeg en 2,5 meter højt muskelbundt. Han er manden, der ynder at pryde sin krop med noget så feminin som store halskæder og flætninger i håret. Selvom mange vil holde på det modsatte, så er han inderst inde bare et sødt lille væsen, der gerne vil lege krig med vennerne. I aften er han del af de gnavende filmnørder, og I kender ham nok bedre som Christoffer. God aften, Christoffer. Ingen Christoffer? Nå, så har vi også en gale videnskabsmand, der via årlange studier har fundet ud af, at ved at køle lige ned, mens han drejer rundt om sig selv og knupper på en kold fuglemåne, så kan han væve, eller genopleve dødt væv. Det giver ikke mening, men havde I en taget også forventet det. Under alle omstændigheder går han i denne forsamling under navnet Niels. God aften, Niels. God aften. Og sidst, men ikke mindst, har vi den tårnhøje sorte kæmpe. Manden, der startede sin karriere som wrestler, men nu har valgt en mere seriøs levevej, og i bund og grund er med i alle film, der lader ham fremvise sit enorme brystmuskulatur. I aften indtager han en af hovedrollerne i vores show og går under navnet Gert. God aften. God aften. Nå, det gav jo absolut ingen mening, det her. Betyder det så, at jeg er en af dem, der dør under podcastet? Du er en af dem, der dør under podcastet, ja. Det tror jeg, de fleste. Det gør jeg så også. Jeg bliver sprunget luften. Ja. Nå, Niels, vil du ikke fortælle lidt om, hvad vi skal snakke om i aften? Jo, vi skal snakke om Universal Soldier, som er en actionfilm fra 1992. Med Van Damme og Dolph Lundgren, før de blev forvist til direkte til videohelvede, som de har været i de sidste 20 år, tror jeg. Det er historien om to genoplevede Vietnamsoldater, der slår hinanden ihjel tilbage i 1969. Den ene er ond, og den anden er gal. Eller den anden er god, undskyld. De er gale begge to. Den ene er ond, den anden er god. 23 år senere er de blevet genoplevet som stort set usårlige supersoldater. Men der sker en lille fejl i deres programmering, og de to soldater fortsætter, hvor de slap dengang. Ja, perfekt. Det lyder umiddelbart godt. Jeg vil lige sige, at nu siger du godt, at de er blevet forvist til direct-to-video-markedet. Men næste år, så er de jo faktisk begge to med i The Expendables. Og Dolph Lundgren var jo også med i The Expendables 1. Ja. Ja, og han blev da slået ihjel, men han vendte sig tilbage lige til slutningen af den jo. Okay. Ja, jeg har så ikke set filmen. Okay. Men, han ikke helt. Jeg vil også sige, at Jean-Claude, han, det er da lige før, han peaker, faktisk. Altså, han har jo Street Fighter og... Hvad hedder det? Den her. Time Cop og Hard Target bagefter. Time Cop. Ja, men så er vi heller ikke meget længere end 3-4 år længere henne. Ej, men altså, han har jo ikke noget før det. Altså, det er Bloodsport og Kickboxer. Nu siger du ikke noget Bloodsport. Bloodsport er vi vist alle sammen enige om, også Gert, at det er den bedste film. Fantastisk, altså. Yes. Ja. Hvornår lavede han den der ryggen mod muren? For den var sæt med ringen. 93, tror jeg. Det er efter den her. Ja, det er lige efter, ja. Jeg opfølger den til den her, og jeg var bare så skuffet, fordi jeg synes Universal Soldier, den var så fed. Jeg elskede bare Van Damme på det tidspunkt. Så jeg var meget, ryggen mod muren, det lyder fedt, og sådan noget. Så jeg den, og så synes jeg bare, det var kedeligt. Undskyld, Christoffer. Ryggen mod muren. Det lyder fedt. Det er fedt. Ryggen mod muren. Han har ingen sted, han kan løbe hen. Nej, uha. Han kan kun få cirkelspart i ansigtet af ham. Det er det eneste, der skal i. Men, altså, lad os lige tage de andre film, jo. Altså, Dobbelt Slagkraft, Death Warrant, Street Fighter, Lion the Street Fighter, Helten, Bloodsport, og så kommer Ryggen mod muren. Fuck, den lyder fed. Du mangler sgu... Altså, tilbage i Hard Target, jo. Tilbage i slut 80'erne, start 90'erne, der var Kickboxer, Lionheart og Bloodsport jo suverænt gode film. Ja, Death Warrant. Det må jeg ikke. Hvad er den hedder på dansk? Nej, hvad hedder den? Den her er bare Death Warrant også. Hedder den bare Death Warrant? Ja, jeg tror ikke, den fik nogen dansk titel. Men det er stadigvæk skrammelfilm. Det var det også dengang. Det er jo ikke, der er ikke nogen af dem, der var kæmpe store blockbuster hits. Jamen, skrammelfilm, det kommer an på, hvad det er. Hvad det hedder? Ja. Universal Soldier var et blockbuster hit. Den indtjente fem gange, det den kostede at lave. Ja, Time Cop var da også en rimelig stor hit, tror jeg. Jo. Men det er også bagefter. Jeg har ikke noget... Jeg vil godt lige have lov at sige her. Jeg så Universal Soldier i biffen. To gange. Så det er din skyld. Skolegangen. Hvad er det så, du brokker over? Jeg brokker mig ikke over noget. Ja, det eneste, jeg brokker mig over, eller kommenterede, det var jo, at du synes, at titlen Ryg mod muren, det bare lød som det fedeste, sammenlignet med, hvad han ellers har lavet. Så det vil sige, Gert, at du er faktisk medvirkende til, at der er kommet to fortsættelser med Van Damme til den her, der er en tredje på vej, og der er lavet to fjernsynsfortsættelser, fordi du så den to gange den her i biografen en gang. Efterfølgeren har jeg jo nok været medansvarlig for, men jeg vil sige, da jeg ikke har fået den set, eller nogen af de andre, så vil jeg ikke tage nogen af dem på min kappe. Tag æren for det. Ja, toren kan jeg godt være med til. Det er sgu nok min undskyld. Jeg har sat mig ringen, toren. Så hvis det er din skyld, okay. Så... Universal Soldier 2, men du har ikke set The Expendables. Christoffer. Universal Soldier 2. Det er jo en ret gammel film. Altså, der var jeg jo der ikke ung. Og naiv. Jeg troede, jeg skulle ind og se noget for lams smadret. Hvordan er historien i toren? Hvordan kører den videre? Hvordan er det? Er det ikke lige meget? De smadrer jeg tænker på, fordi... Ham der for wrestling, han er med. Ham der den lille korte, der bare er mega bred. Hvad er det, han hedder? Ham der for wrestling. Den lille korte, som er mega bred. Den kan ikke lige... Er det ham med de store muskler, der kaster med folk? Ja, lige præcis. Okay. Yes. Så hedder han The Exterminator, eller sådan et eller andet åndssvagt, gør han ikke? Nej, det sjove er jo faktisk, i forhold til efterfølgende, at der er lavet, så vidt jeg kan læse, tre forskellige slutninger til den film her. Ja. Sej. Det er Bill Goldberg, jeg tænker på. Han hedder også et eller andet i det der WWF-ting. Og den ene slutning til den her Universal Soldier, den blev faktisk vist i biografen til nogle test-screenings. Okay. Hvor publikum, de simpelthen havde den. Hvad er det for en slutning? Det er en slutning, hvor ham, Jerry Orbach, ham fra Law & Order, ham der er professoren i den her. Ham der er dig? Ja, ham der er mig. Ifølge min intro. Ja. Ham den gamle, ham de ude at finde. Det er noget med, der er en masse twist på twist. Altså de der forældre, han kom ud til allersidst, hvad han er, Luke. Det er faktisk ikke hans forældre, det er sådan nogle plants, at der skal få ham indfanget igen. Så det er sådan lidt Total Recall. Og med plants, der mener du planter eller Troll 2, ikke også? Ja, nemlig grønne og slime. Ja. Du prøver, det er jo sådan lidt Total Recall-agtigt, det der med, det er konen, at den virkelig bare er placeret. Eller sådan lidt Truman Show-agtigt også. Det kunne faktisk være en mega fed. Jeg har en mega fed tag til den slutning, der han kunne komme hjem til forældrene, og så var der en, der kunne sige... Luke, I'm not your father. Det kunne det faktisk. Det er faktisk rigtigt. Det er rigtigt, ja. Ja. Det kunne jeg have fået. Savsøg for det. Hvad skete der så, siger du? Hvad mere? Jamen, så kom ham, Jerry Orbach, så ud, og så hentede han sig Luke, og så sluttede den ikke specielt lykkeligt. Ikke som den gør nu. Nej, den sluttede med, at han døde. Ja. Jamen altså... Men han, den startede også med, at han døde, så det kan de da ikke... Nej. Jamen, det sjove er faktisk, de der tre forskellige slutninger, i den ene af dem, der... bliver hans mor skudt, og altså samtidig med alt det andet sker, og i den anden gør hun så ikke. Så det er meget sjovt, at der er alle de her sorte, eller lidt mere dystre historier til den her. Men der har jo så også været en rigtig instruktør på den her, for en gang skyld. Det er rigtig nok, og der var jo faktisk også en mere dyster start, hvor ham med obersten der, ham John Belushi lookalike, han skulle være lidt mere psykopat og rent faktisk bede alle de her unisoldiers om at slå en masse ihjel. Så jeg tror da, der har været en lidt mere dyster historie indover. Men jeg ved ikke rigtig... Jeg bliver nødt til at spørge sig slutsangen. Var det stadig Body Count? Det ved jeg så ikke. Men må det ikke, der har været der. Men det var altså, en fantastisk sang. Altså. Den ene af de her slutninger, den som du nævnte, hvad det hedder, Niels, den er faktisk med på DVD'en. Nå, okay. Så den der er lavet sådan en special edition DVD, hvor der er sådan en alternativ slutning med. Jeg har kun den første, hvor der er sådan lidt ekstra materiel lidt bag scenerne, og så er der en audiokommentar med Emmerich og Dean Devlin, som jeg faktisk så filmen med i dag. Okay. Det er det, de snakker om, den der test screening, hvor de var nødt til at gå ind og lave nogle flere kampscener i slutningen, fordi publikum, de havde den der twist-slutning der. Det var godt, de fik Mariahersker med. Og det var... Ja. Det havde ikke været det samme uden. Slut i den alternative udgave, der pumper Van Damme sig heller ikke høj med de der stoffer. Der... Ja, fordi den her film, den viser jo, at man bare skal tage steroider, så kan man overkomme alt. Lige præcis. Ja. Men det er jo heller, altså, det, sådan er det vel også i virkeligheden. Ja. Så længe du kan overleve af det. Lige præcis. Man skal finde den der hårfine grænse. Ja. Nå, jamen det er jo, vi kan sige, nu har vi snakket lidt om Van Damme, og hele hans, altså han har jo lavet, han har stort set ikke lavet en god film. Så har vi jo Dolphen. I hvert fald. Nej, så har vi jo Dolphen. Det var jo også, det var også sådan lidt i hans storhedstid her. Ja. Ej, okay, han var med i Rocky. Rocky 4. Ja. Og Showdown Little Tokyo, det er jo også, den burde vi altså tage på tidspunkt. Ja. Den er helt glemt, ja. Den er også fed. Ja. Med Brandon Lee. Ja. Så, men han var jo, altså, han er jo en super B-skuespiller, altså han fik jo alle de der store... Altså hver gang de har brug for en eller anden... Ja, han var også med i Johnny Mnemonic, det er sgu da rigtigt. Ja. Det er jo faktisk nummer to gang, vi ser en film med ham, og anden gang, vi ser en med Van Damme også, altså. Og man må sige, at han er fandme i topform her. Altså, det er faktisk... Jeg synes, han er det bedste ved den her film. Ja, han er skide god psykopat i hvert fald. Han spiller fantastisk skurk i den her, det synes jeg. Han er en nydelse. Ja, det er... stjæler filmen fra... Vent til du får ind i min lydklip lidt senere, så kan vi snakke om det. Men det er jo så faktisk også den eneste rigtige film, han har været med i siden. Eller indtil Expendables. Er det? Ja, altså det er rent direct to video. Ja, man har jo så også selv begyndt at instruere mange af dem jo også, altså. Så jeg ved ikke, han siger, at hans største idol, det er som instruktør, det er Clint Eastwood, men jeg ved ikke helt, om han er noget deroppe nu. Ikke helt. Det kan være, at han skal lige øve sig på et par hundrede film mere, før... Ja. Ja, der var også nogen af dem, der skulle... Clintons take på Universal Soldier. Ja. Ja, der kommer snart, der må snart komme et remake af Clinton. Det kunne være... Ja. Han var den originale Punisher, kan jeg også huske. Jeg kan ikke rigtig huske filmen. Og det er så ikke Clinton, vel? Nej, det var så Dolph. Ja, men Clinton var også den originale Punisher, så... Ja. Man with no name dengang, det var jo... Ja. Han var jo også den originale He-Man, Dolph Lundgren. Ja. Han var også med i He-Man, ja, det er rigtigt. Ja. Den har jeg faktisk aldrig set, den film. At... Og han var også med i Dark Angel. Eller, det er rigtigt. Come in Peace. Yes. Dark Angel, jeg husker, den tog vi på video til en af mine venners fødselsdag. Okay. Fed. Den vil jeg faktisk gerne se igen. Jeg kan huske, skurken, han brugte en CD som våben. Ja, sådan nogle små CD'er. Nej, små magnetiske skiver, der var helt vildt skarp. Ja. Der er en, der sidder fast i en højtaler, kan jeg huske. Ja, det er der, hvor han finder den i starten, der er fundet. Han er sådan en rundt, der hedder hjerner, eller sådan et eller andet, var det ikke? Det er sådan nej, rumvæsenet slår, der er to rumvæsener, der er en, der er politibetjent, og så en, der er drug dealer. Og så slår de ihjel, og så lige inden de dør, så producerer de et eller andet stof, fordi de bliver bange, eller sådan et eller andet, i kroppen. Og det pumper han så, han pumper et stof ind i den, så de producerer det her stof, og så inden de dør, så producerer de et andet stof, og det pumper han så ud af dem, og så får man det her stof, han sælger. Okay. Den må vi da se på et tidspunkt. Det er fedt. På IMDb, der hedder de Good Alien og Bad Alien. Fedt. Godt. Jamen, Expendables, ja, den har vi faktisk også på listen, så den, det skal nok blive godt, at den har du ikke set, Christoffer, så det... Nej, det glæder jeg mig faktisk til at se, fordi, og jeg ved ikke, hvorfor jeg egentlig ikke har fået set den. Det er egentlig også lidt for ringe. Fordi jeg elsker jo rigtig mange af de der, men jeg tror bare, at de dårlige anmeldelser og det der med, altså, ja, de dårlige anmeldelser har nok holdt mig lidt fra den, og så tænker jeg... Man kan ikke tro på anmeldelser. Ej, men så tænker jeg, så vil jeg fange den på DVD eller et eller andet, og så har jeg ikke lige fået gjort den. Så jeg tror, den har nok ikke set interessant nok ud til, at jeg vil se den alligevel. Det virker også lidt som et gimmick. Jeg kan se, den første Expendables får en R-rating. Det er... Ja, nu tænker jeg bare på det med, at den nye Expendables 2, den får en PG-13. Nej, det går den ikke mere. Ja, gå til R-rating alligevel. Er det det? Gå til R-rating, yes. Sådan. Fordi det var bare... Så Chuck, han er ikke med dig, eller hvad? Jo, men det, altså... Jo, men de ved ikke det der med Chuck. Altså, de ved ikke, om det overhovedet passer, det der med Chuck. Okay. Det lyder også bare totalt åndssvagt. Jeg kan ikke finde ud af det. Det kan også bare være god promotion, måske. Det ved jeg ikke. Ja, for at skabe noget interesse omkring filmen. Ja. Men jeg lagde mærke til, dengang filmen startede her, så lagde jeg mærke til, at det var Carolgo Pictures, der producerede den. Ja, yeah. TriStar. Der er ikke nogen af de firmaer, der eksisterer mere. Ja. Ja, det der Carolgo-logo, det kan jeg fandme godt huske. Hold kæft, hvor producerede de. De er også i starten af Terminator 2, og Total Recall, og Universal Soldier, og hvad fanden har de mere lavet? De lavede bare rigtig nogle fede film, synes jeg. Okay. Jeg kan ikke huske, om det var dem, at hvad her, den der Cutthroat Island, Djævløen, om det var det selskab, at den ødelagde den film der, om det var den, at der gik konkurs på grund af den film. Men det er vildt, de inden over Terminator 2 og sådan noget. Altså, det var en ret stor film alligevel. Ja. Jo, men TriStar har da også været et stort selskab. Ja. Ja, Cliffhanger, Showgirls, Stargate. Men Showgirls. Den er fandme god. Men hvis TriStar, de blev opkøbt af Sony, ikke? Og så blev det så Sony Pictures det hele, ikke? Jo. Så i dag hedder det jo Columbia TriStar, gør det ikke det? Eller Sony TriStar? Jeg tror det bare, det hedder Sony Pictures. Ja, det hedder bare Sony Pictures. Men det er det gamle Columbia og TriStars video, husker. Ja. Nå, nå. Jamen, det var Dolphin. Så har vi vores Ellie Walker. Hvad synes I om hende? Er hun lækker? Yes. Ja. Nej, hun er meget irriterende. Ja. Nej, men sådan er hun bare. Og det skal man bare leve med. Men hun jeg kan ikke se, hvordan, jeg kan ikke se, hvorfor hun er blevet castet, fordi hun er ikke lækker på nogen som helst måde overhovedet. Og hun har sådan lidt det der... Hun har sådan lidt glimt i øjet. Hun er nice. Det siger jeg dig. Hun minder mig der med... Så far igen, Christoffer. Hvad kan jeg sige? Hun minder mig der med Ray Dawn Chong i Commando, synes jeg. Også ja, det der hun, måde hun med, var, hun, skulle... hun var sådan lidt uskyldig, eller sådan lidt, lidt mere sød. Ja, men med... også med hende, hun sådan er vores publikums substitut, at hun... Men hun er altså også... Hun var også et hot item på det tidspunkt. Hun lavede den der profil af en morder, der kørte på... Ja. Når vi havde NBC herhjemme. Ja, The Profiler, eller hvad den hedder. Ja, Profiler. Ja. Som ja, Ellie Walker. Ja. Hvad siger du? Ja, Ellie Walker, ikke? Ja. Ja. Og det var sgu egentlig meget... En meget fed serie. Ja. Det sjove er, jeg apropos Ryggen mod Muren, jeg har ikke set hverken Universal Soldier eller Ryggen mod Muren, siden de kom ud på VHS. Og jeg husker faktisk, jeg huskede Universal Soldier, som om, at det var hende, Arquette, hvad hedder hun? Rosanna. Okay. Ja, lige præcis, som var med i Ryggen mod Muren. Og jeg husker faktisk også det meste af handlingen fra Ryggen mod Muren, som værende med i Universal Soldier. Så det var en underlig... et underligt gensyn med Universal Soldier, synes jeg. Men hvis I skal se en god film med Ellie Walker, så Happy Texas. Ja, den er god. Den er faktisk Sarn også. Ja. Jeg kan se, hun er med i hun er også med i Sons of Anarchy. Det, ja, det har jeg ikke. Jeg har den til at ligge første sæson. Jeg har ikke fået den set. Den er rigtig fed. Jeg forstår stadig ikke, hvorfor hun er blevet castet, fordi hun der skal altså. Det er tydeligt, at der skal være sådan et eller andet med, at der er et eller andet mellem de to, og hun er hot, og bla bla bla. Og det synes jeg bare overhovedet ikke, hun var. Jeg synes bare, hun var mega irriterende. Og jeg synes, altså, som du også siger, Niels, det er så tydeligt, at hun bare er talerør for alt det, vi ikke gider vise, men det, vi gerne vil fortælle publikum. Eller det, jo, men det er jo lige meget, hvem fanden du smider ind den rolle der. Det er jo et dårligt script, ikke? Det er det. Så lige meget, du har ikke rigtig haft nogen, altså... Og hun bliver jo heller aldrig den romantiske... Nej, de når det aldrig jo. Han er fandme også en fløde bold uden lige ham. Jo, der. Men det er, han er, altså det er jo også mening hele vejen igen, at han er den der kolde, og altså, han er soldaten. Jo, han skal jo være sådan en, altså det her, det er tydeligvis en eller anden form for halv rip-off af Terminator, altså. Ja, det tænker jeg nemlig også, altså de spiller meget sådan Terminator-agtige i starten. Ja. Og derfor er Van Damme og Lundgren skide gode her i, fordi de kan godt rende rundt og se bleg, eller lignende bræt, altså. Og det har de gjort lige siden. Men det er jo skidesvært at få sådan en eller anden romantisk historie ind over, eller... Ja, men... Altså, hun skal... jeg synes heller ikke, det er nødvendigt. Jeg tror bare, det er derfor, at det gør ikke så meget, at hun er lidt... at hun ikke er den hotte... det ved jeg ikke, hvad man skal sige. Men altså... Fordi det er ikke mening, at hun skal være... hans romantiske modstykke, altså hans... Det er ikke meningen, de skal have den der affære. Han hjælper jo, altså. Ja, lige præcis. Så jeg tror ikke, det gør noget, hun er lidt... At hun ikke har den rolle i filmen. Men det ved jeg ikke. Det er ikke meget irriterende. Det er hun. Men en ting, vi synes, vi skal have med med Van Damme, han er jo faktisk ret sjov i den, altså sådan bevidst sjov i den, i den her. At han har mange sådan med hans mimik og sådan noget, og der var en besvim ude på parkeringspladsen, altså det er, han kan godt gøre sig som komiker. Nej, for, det kan han sgu ikke. Jo, jeg synes faktisk, han gjorde det meget godt. Altså, når man tænker på de film, han lavede før den her, de var jo så, altså, de forsøgte jo at være meget alvorlige, som Bloodsport og sådan noget, altså. Ja. Og ikke specielt meget komik i, uover de der frygtelige børnescener, der var i Bloodsport. Men alt det komik, der er her i, altså, det er Roland Emmerich. Altså, det kan du se igen i hans andre film, at, altså, Independence Day og sådan noget, Will Smith, der render rundt. Der har de så fået en, der kan være sjov også. Ja. Det mener du ikke, han kan. Van Damme kan ikke andet end rende rundt, og så vise hans brystkasse og se sur ud, og så snakke dårlig engelsk. Altså, han har ikke nogen accent, man så siger, what accent? Ja. Nej. Der smilte jeg lidt. Jeg synes, det var sjovt, at han sagde det der, what accent? Ja. Jamen, det er rigtigt. Vil I høre den? Jeg har fanget den. Where are you from? France or Canada or? I mean, I figured you gotta be French or something because of your accent. What accent? De forklarer det jo så også med, at han har en fransk mor, og det er, de er fra Louisiana, og så de forsøger lidt. Ja, de forsøger at forklare sangen lidt. Ja. Det gør de faktisk ikke i alle hans film. Der skal vi bare, nogle af hans andre film, der skal vi bare acceptere, at han er amerikaner. Men er det ikke også lige meget? Jamen, det er virkelig... Jeg synes, det er meget underligt, at de kommer ind på det, fordi hun sidder jo virkelig og borer i det. Altså. Jo, men hun er jo tv... Hun er reporter. Ja, sådan er det jo bare. Og det er bare for, hun lever så ind i rollen og sådan noget. Det er fair nok. Det synes jeg egentlig er okay. Ja. Hun spørger jo ind til, hvem han er og sådan noget. Ja, jamen det er rigtig nok. Hvad med Emmerichs andre film? Vi er blevet spurgt, hvad vi synes om dem. Og Gert, du er helt vild med... det når jo næsten Michael Bay-proportioner, kan jeg gætte. Nej, faktisk ikke. Faktisk ikke? Jeg kan faktisk godt lide de fleste af dem. Okay. Altså, jeg vil så sige, jeg har mange af dem. Og jeg vil sige, mange af dem er åndssvage. Altså, og det er de. Men jeg vil sige, han har, og det kan godt være, at det er sådan lidt fjollet, men det er den der sådan lidt, jamen, du ved ikke, vi skal være gode ved jorden ind over det hele. Altså, han har sådan den der meget tykke moral, der bliver smudt ud over det hele. Michael Bay, han har herr Patter. Wow! Ja, og han er noget, der springer i luften. Fedt! Der bliver stadigvæk sprunget en masse i luften, og det ser pissegodt ud, men det er sådan lidt, når vi skal passe på hinanden, og man kan godt tænke sig lidt om os. Ja. og så er det noget for dig. Men det kan du godt lide. Nej, men det gør, at det ikke det her halvpornografiske lir, der bare bliver smidt op på skærmen, fordi det skal se godt ud, og de er ikke 72 timer lange, de her film. Altså, han formår alligevel, den her er et par 90 minutter, eller sådan et eller andet. Og den er sgu klippet godt. Altså, hvad siger du? En time og 42, mener jeg, var. Eller en time og 45. Den er jo... Godt okay, det er lang... Men der kunne bare se, jeg havde det simpelthen så sjovt, at tiden bare fløj afsted. Sådan er det. Men jeg var meget opmærksom på tiden. Jeg synes, han laver ikke de her mega lange film. Altså, Michael Bay... 2012, den er rigtig lang, er den ikke det? Ej, det kan så godt være. Men 2012 var også en genindspilling af The Day After Tomorrow, var det ikke? Som en sejn. Jo, den er næsten 3 timer lang, kan jeg se. Der er en eller anden trilogi kørende i hvert fald, fordi det handler i hvert fald om at smadre jorden. Jeg synes, han er blevet sådan lidt en one-trick pony. Ja, jo jo. Men han laver så heldigvis ikke så meget, kan du så sige. Han laver da en del. Jeg synes egentlig i starten, altså jeg synes både Stargate og så den her, synes jeg da egentlig var sådan... Jeg kan også rigtig godt lide science fiction, og jeg synes egentlig, der var nogle fede idéer i det. Og sådan har du og set Stargate på det seneste? Nej, det har jeg ikke. Nej, det har jeg. Den holder ikke. Om det synes jeg nu egentlig, den gjorde. Den var... Jamen, det... Ja. Jeg synes stadig, præmissen er meget fed. Præmissen er super fed, og jeg synes også, serien er god, men ja, det er sgu ikke. Jeg synes bare... Det er ikke på den anden side, jeg synes også, Independence Day var super fed dengang. Ja, den synes jeg så altid har været... den har jeg altid ikke været glad for. Den synes jeg faktisk er meget fed. Jeg tror, jeg synes, det er den bedste. Jeg synes, Godzilla blev sådan lidt mærkelig, men det var sådan, den blev lidt for overhyped for mig. Og The Patriot, der var jeg ved at blive smidt ud af biografen i USA, fordi vi sad og skreg og grin over den. Men ellers, så synes jeg faktisk, det har været nogle... Nu er der selvfølgelig heller ikke så mange tilbage, men nogle okay film. Altså, The Day After Tomorrow og 2012, jeg synes faktisk, det var ganske underholdende. Så var der sådan der 10.000 BC. Ja, den har jeg desværre ikke fået set. Og nu siger du desværre. Jeg kan ikke sige desværre, nej. Jeg kan se, at den har fået en 4,9 rating på... Det er ja. Også noget. Det er også noget, det der halvvejs. Ja. Ja, måske jeg ved, så må den være halvgod i hvert fald. Ja, halvgod, ikke? det er sgu da bedre end 90% af de film, vi sidder og ser her. Hey. Vi har ikke set dårlige film endnu. Rolig. Men jeg synes faktisk, det er hans bedste film. Det synes jeg faktisk, det er. Okay. Det er sjovt. Hvis man kigger på sådan en oversigt over, hvad det hedder, Wikipedia har lavet sådan en oversigt over deres rating på Rotten Tomatoes. Og der er den her klart en af dem, der har fået lavest. Okay. Jeg synes bare, han er, altså som jeg siger, jeg synes, han er blevet en one-trick pony. Altså han laver bare det samme. Det handler om at smadre så meget som overhovedet muligt. Jo, men det kan du jo sige om 90% af de instruktører, der findes ude omkring. Ja, men altså mange af... Clint Eastwood, ja, han, 90% af hans film, der, det gælder om at have så deprimerende en slutning som overhovedet muligt. Mm. Ja. Og det gælder om, at du ved ikke, verden er kold, og vi dør. Det er sådan lidt hans ting, ja. Det fik du så spoilet samtlige hans film. Der er patter og biler, og det springer i luften. Ja. Det er så hans ting. Og det håber jeg fandme snart, at nogen, der finder ud af, at det er lidt kedeligt. Ja. Men det er jo lidt meget af det samme, de kommer med, de her gutter. Jeg synes bare, jamen det er jo også bare fordi, det der Day After Tomorrow 2012, det flyder sådan sammen for mig. Jamen det er godt, han er sådan lidt... Det er også fjollet at lave to film, der mere eller mindre handler om det samme. Han er vores tids Lucas. Så du siger, om 25 år, så kommer der en extended cut af Independence Day, eller hvad? Det gør der. hvor de har lavet Will Smith til CGI, i stedet for den der duk, de har brugt. Ja. Det gør der, når den nye Independence Day, den kommer, så... Ja, det. Ja, det er lige det. Så bliver han skiftet ud med en alien, ham der Will Smith. Så er det bare sådan en alien. En god alien. En god alien. Ja, så tager Randy Quaid sin maske af, så ser man, han virkelig er en alien. Der bliver introduceret sådan en plot med, at i toren, at i virkeligheden, der var der gode og onde aliens i den første. Det vidste vi bare ikke. Og Will Smith, han var egentlig god. Og der var ligesom på Dødstjernen, så var der også nogen, der stadigvæk var i gang med at lave de rumskib. Sådan uskyldige arbejder, der blev sprunget luften, når de sprunget luften. Yeah. They knew what they were doing, man. Ja. Hvad synes I om deres brug af slow motion her i? Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der har mærke til det. Den er fantastisk, den der slow motion til sidst, der var han kaster håndgranaten, og han sådan fuldstændig overdrevet, animeret, sådan fuldstændig lavende, yeah, der hvor han trækker den der, så lige har scoret et field goal. Hold kæft, hvor er det fedt. Okay. Og så kigger han over til siden, Dolph Lundgren, samtidig med hans mund, den hænger sådan nedad på den der mærkelige måde. Han snakker faktisk lidt ligesom Sly i starten af filmen, der i Vietnam. Der er der rigtig meget Stallone-accent indover. Ja, og den der start med Vietnam, altså, den bliver vi nødt til at snakke om. Altså, var det kun mig, der synes, det var meget, meget tydeligt, at det var et studie, det var optaget i? Nej, det var ikke et studie, faktisk. Nå. Det var kun dig, Christoffer. Jeg er sikker på, at det var et studie. Jeg synes godt nok, det så... De siger på audiokommentarerne, at det faktisk var en golfbane, at den blev optaget på. Derfor. Okay. Det ligner altså ikke Vietnam, på nogen som helst måde, synes jeg. Nej, men det er optaget på en golfbane i Arizona, fordi at, det var det eneste sted, de kunne finde sådan, at der var lidt bakker også, fordi Arizona er åbenbart meget flat. Bakker? Altså man ser jo to sekunder, ja. Hvor at, halvdelen det er inde i et hus. Ja, men så også alt det udenfor, og så var der sådan en flod, de har lavet inde på golfbanen, der passede godt til Vietnam også, og så har de fået fløjt nogle palmer ind og forskellige ting, ligesom Kubrick gjorde i sin tid, altså. Okay. Så den er ikke lavet i studie. Lige det der er ikke lavet i studie i hvert fald. Okay. Jeg synes bare, det lignede noget, der var lavet i studie. Jeg er sikker på, det er lavet på et soundstage. Men, Man kan bare se, der Van Damme og Dolphin, de står over for hinanden der i starten og skyder hinanden. Så hver gang der en, der bliver skudt, så bare sådan slow motion, de falder omkring. Så bliver den anden skudt, så falder han også omkring i slow motion. Det fede det er, at han er sådan lidt Van Dammes karakter her. Han er sådan lidt sadistisk. Det kan jeg faktisk godt lide. Sådan der, da han stikker kniven, ja, da han stikker kniven ind i maven på ham, så tvister han. Den, ja. Jamen, han er også ond, Dolphin jo. Jo, men alligevel. Også der til sidst, så er det sådan, kunne han ikke bare lade ham hænge og lade ham dø? Jamen, han dør jo ikke, han dør jo ikke. Du har jo set, de andre blev skudt. Så bare det, at de får et eller andet igennem kroppen, tror jeg ikke, de dør af. De er jo stort set usårlige. Jamen, er der nogen, der dør af det? Der er ham deroppe i lastbilen der. Han bliver bare skudt på gangen i hovedet, så er han død. Ham der, hans makker, ham der fra Gladiator. Nå ja. Ralf ja, okay. Møller. Ja. Ralf Møller. Ralf Møller, lige præcis. Han bliver bare skudt, og så er han bare færdig. Ja, tidligere film bliver sat ild til ham også, altså, så han hygger sig. Okay, han er måske ikke helt okay, det rent nok. Han er blevet sprunget i luften. Det, ja. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, om nu er der nogen af jer, der har set den der Regeneration, den tredje af de her, hvordan pokker kommer Dolph Lundgren tilbage. De må godt nok have nogle gode super. Har du set Terminator 2? Det er cirka samme måde, som hvad han hedder, T-1000 der i. Dolphin, okay, bagved den der brændehakker ting, der samler han sig selv lige sådan. Ligesom med kviksøl. Okay, ja, okay. Det giver mening. Det giver mening. Det er bare pinligt. Jeg har faktisk set filmen, men jeg kan faktisk ikke huske det. Niels, du har set The Expendables, ikke? Jo, det har jeg set. Jo. Er vi ikke rimelig enige om, at han bliver skudt, og han dør sådan rimelig hårdt i starten? Ja, han dør ret definitivt i den i hvert fald, så kommer han tilbage i slutningen. Hvordan kommer han tilbage i slutningen? Jamen, han ryger jo ikke, igennem sådan en majtask, eller pokker det er, som i den her, altså. De må godt nok have nogle gode superlim, tror jeg. Ja. Altså, man ser jo, at de... Er de kloner ham, eller sådan et eller andet, fordi han var... Der står her, det er en klonet og opgraderet udgave af Andrew Scott, der kommer tilbage i... Okay. Sådan Alien 4-agtigt. Ja, og Jason X. Ja. Scott. Det er nanorobotter, der har... Ja. Okay, ja, men det giver fuldstændig mening, det der. ja. Hvad med... Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der bare synes, at militærfolkene her i, de var super dumme. Det var jeg så. Men det ved jeg ikke, altså... Et eksempel er derude på, hvad det hedder, hende journalisten har lige set de her Universal Soldiers, og hun følger efter dem ud til sådan en landingsbane, hvor der er en flyver, hvor hun så bryder ind i en kasse, et eller andet, hvor der ligger en død Universal Soldier. Og det finder de så ud af, fordi der går en alarm. Og så i stedet for at løbe efter hende, så sidder de og kigger på videoen for at se, om det er en, de kan kende. Og først efter de har set, hende ved vi ikke, hvem er. Vi må hellere komme efter hende. Ja, samtidig med, hun tager billeder. Ja. De står bare og kigger på den der skide skærm. Nej, hvem kan det være? Nej, hende kender vi godt nok ikke. Jamen, det er, fordi hun skal lige nå at komme over i bilen. Ja, jamen, det ved jeg ikke. Sådan noget der, det irriterer mig bare grænseløst. Og sådan, jamen, det ved jeg ikke. Sådan, ja. Et eksempel, nu har jeg lige et godt klip her, fra lidt længere inde i filmen. Se, om I kan høre, hvad der er, der sker. Yes, her. I want a complete scan of the entire area. Enabling infrared. That's his car. Så de skal enable infrared for at kunne se, at det er deres bil. Det giver ingen mening. Ja, men det er ikke fordi, de ser det samtidig med, at de har enabled. De holder, hvad det hedder, lastbilen lige foran deres bil med kameraet. Fuldstændig. Kigger ind i bilen, og det er først der, at de slår infrarød til, at de kan se, at det er deres bil. Jeg kan også godt lide sådan, hvis de gerne vil snige sig ind på den, så synes jeg også, det er bare en fantastisk idé at køre den der kæmpe big ass truck, der nærmest er sådan den, et rejsende hotel. Bare køre det helt op på siden af der, hvor de skal være. I stedet for lige holde den lidt uden for byen, og så løbe ind. Ja, fordi man ser jo i starten, at de kan jo svømme 5 km på 4 minutter, så de må kunne løbe tilsvarende hurtigt. Så ja. Det burde kunne gå rimelig snap. Og det er også det, jeg tænker på, det der, hvor de gennemhuller det der hotel. Er det virkelig, er det den mest effektive måde at få fat i ham på? Er det ikke nemmere at gå ind og skyde ham indenfor? Jo. Jeg tror ikke helt, jeg forstår. Men det er den fedeste måde at gøre det på. Det er rigtigt. De jævner jo hele hotellet med jorden. Det er jo ret fedt. De må godt nok have haft travlt det par derinde ved siden af, fordi da Van Damme han ryger igennem muren, så er det så meget med, at det er først der, de opdager, at det er et andet, der er galt. Altså, de har bare travlt ind i sengen, de to. Ja. En anden ting, som jeg lader mærke til, det ved jeg ikke om i starten af filmen her, lige efter vi har været vidne til det der skete i Vietnam, så får vi det her opkald. Lincoln, this is Eagle, come in. I've got a code Zebra, can you copy? Only a few hours ago, at least 10 bodies. Yes, sir. Så de har en kode for det, der er sket her. Der er en militærmand, der er gået amok, skåret ørerne af en hel landsby og har slået dem ihjel, og to personer, der har dræbt hinanden. Det er en code Zebra. Er det ikke, fordi de har en kode for det her, de her Unisouls? Det kan godt være. Jeg synes, det andet var federe. Ligesom de har en kode for i Broken Arrow med det, når der forsvinder et nuclear missile. Ja. Ja. Ja, der gør de også lidt grin med det der i. Ja. Så. Altså, det er jo også lidt sjovt det her med, at den sådan nærmest starter og slutter i. Det kan jeg faktisk meget godt lide. At der er den her sådan spejling af starten og så slutningen. Og det ja, med ild og vand og det hele. Ja, ja, lige præcis med ild og vand og det hele. Altså, og det der med, at pigen igen, han ikke kan redde pigen til syden ja. Først og alt det her. Og også det der med, at det bliver også brugt på et andet tidspunkt. Fordi derude i dæmningen, der læste jeg, at de der to, og det tænkte jeg faktisk på, da jeg så det, de der to vietnamesere, der sidder og også er ved dæmningen, det er faktisk de samme to, som der er i starten. Ja, det siger de også på autokommentaren faktisk. Hvad siger de, det er for at spare penge, eller? Nej, det var for, at man selv de dumme blandt publikum kunne se, at det var noget, der vækkede ham. Van Damme og Dolph Lundgren. Ja. Okay. Men det er faktisk, det er meget fint, altså, nu vi starter med starten også. Jeg synes, det er en ret fin credit-sekvens. Jeg kan godt lide der, hvor de lukker poserne, og så er der det der. Ja. Der er nærmest tømning og skrift op på, ja. på skærmen. Så er der altså lagt i ovnen, synes jeg. Ja. Ja, også de starten med, at de faktisk slår Van Damme ihjel, altså i alle de filmer, han lavede, eller alle de filmer, 6-7 stykker, han lavede før den her, der var han jo helten, han blev jo ikke slået ihjel på noget tidspunkt. Jeg kan ikke huske den der no retreat, no surrender, om han døde den, men han døde i hvert fald ikke før start credits. Altså, det er jo en lettere og fræk måde at starte en film på. Ja, jeg synes faktisk, den starter i hvert fald rigtig godt filmen, synes jeg. Jeg ved, ja. Det er jo også gimmicken her i, ja. Yeah. At de er døde. Fordi hvis du tager sådan en film, Kurt Russell, han lavede den der Soldier. Yeah. Jeg ved ikke, om I kan huske den. Det er set med en ringe film. Yeah. Men det Nej. Var lidt af det samme. Altså, han var jo den her dræbermaskine, toptrænede soldater. De har ingen følelser, og de skyder børn, og jeg ved fandme ikke, hvad han laver i den film. Ja. Men det er jo lidt de samme, de her har gang i, på nær de er døde. Altså. Så det er jo lidt twisten på den. Ja. Altså, jeg synes egentlig, det er en okay idé, som sådan, altså. Jamen, det er det faktisk. Det fordi man kan sige, jamen, altså, i dag, der springer vi folk i luften med droner og det ene og det andet, altså, det er jo helt 100 en hver generals drøm, det er der at have et par stykker af dem her. Ja, de har sikkert også et par stykker over i USA et eller andet sted. Det skulle sgu ikke under nogen. Black Eagle, Niels, der spiller han også en onde. Der tror jeg, han dør i. Nå ja, det er rigtigt, der hvor han spiller russer. Ja. Ja. Han er åbenbart ond hver gang, han er russer. Det er han da også i den der fuld kontakt, som hedder på dansen. Der. Er han det? Er han ikke? Er det der, hvor han sidder split i pausen? Ja. Det er ham der bliver trænet. Er det ikke den, der hedder Buret på dansk? Eller er det ikke den? Nej, det er den, hvor han bliver trænet. Det er sådan en ung mand, der bliver trænet af Bruce Lee's Ghost. Ja. Det er den der No Retreat, No Surrender. Okay. Ja. Og det er ikke der, hvor han er også russer, Van Damme. Jeg har aldrig set den. Men, Han hedder Ivan Krasinski, The Russian. Hans navn hedder The Russian til sidst, så jeg tror... Så den er ret sikker. Sikker. Ja. Det var et sjovt efternavn. Nå. Kan en 2,5 meter høj, blond skandinav, der er to gange Van Dammes størrelse, gemme sig på bagsiden af en lille bitte bil, uden at Van Damme og Tøsen, de opdager det nu, når de går ind? Svaret er ja. Ja. Sagtens. Det kan de godt, og de kigger endda bagud, ja. Uden at se ham. Det synes jeg, det skulle... Det er godt klaret. Tak. Du kan ikke se, om han har et tæppe over sig. Nej, det er rigtigt. Han kan blive meget lille, hvis han bare sådan suger maven ind. Ja, det ved, er lidt, de lærer lidt ninja også, der er de Universal Soldiers måske, og gør sig usynlige. Ja, det er rigtigt. En ting, jeg skrev til jer, I skulle tænke lidt over inde på Facebook til det her podcast, det er, hvad jeres holdning er til accenter. Vi var lidt inde på det tidligere. Er der nogle tidspunkter, hvor det er sådan lidt mere charmerende? Altså er det charmerende, at Arnold han aldrig lærer at snakke engelsk? Eller er det træls hele tiden? Nu tænker jeg også lidt på Thure Lindhardt i Engler og Dæmoner. Altså jeg var simpelthen ved at rive ørerne ud og stoppe. Jamen jeg ved ikke. Er der nogle tidspunkter, hvor det er charmerende, og andre tidspunkter, hvor det bare ikke er i orden? Jeg synes, det er værst, når det er danske accenter. Altså, sådan Ulrik Thomsen i Kingdom of Heaven og sådan noget, det kan jeg overhovedet ikke have. God well said. Ja, men hvad hedder det? Jeg synes sgu egentlig, det er fint nok i mange andre film, så længe det ikke er det der danske accent, fordi det kan jeg bare ikke have. Nej. Så om det er en svensk accent eller sådan et eller andet, det går meget bedre. Ja, altså også nogle gange, at de kan forklare det. De kan forklare det væk. For de behøver sgu ikke jeg synes ikke, de behøver at forklare det. Altså, fordi hvis du ser på bare sådan et sted som Danmark, ikke? Altså, nu arbejder jeg sammen med en fynbo, og han snakker bare mærkeligt. Ja, det gør jeg de på fynbo. Fyn. Jeg tager og snakker også mærkeligt. Nej, det, jeg vil sige, det er overhovedet ikke så slemt med dig, som det er med mine kollegaer. Så hvorfor fanden skulle de ikke også snakke forskellige i USA? Nå, altså, det er ikke sådan noget accent, jeg mener udlændinge, der prøver på at snakke engelsk. Ja, jo, men det er også det, jeg mener, ikke? Altså, du har de her kreoler, og hvis du tager Fargo, altså, jeg troede, første gang jeg så Fargo, der troede jeg, de gjorde grin med svenskerne i den. Ja. Men sådan snakker de i virkeligheden deroppe, nordpå. Så det er egentlig okay, om det så er lidt italiensk eller whatever, ikke? Det går sgu nok. Altså, jeg vil sige Sylvester Stallone i Oscar. Altså, det var ulideligt, og han er amerikaner, den måde, han snakkede på der i. Jeg vil sige Arnold i de der komedieroller, der passer det sgu heller ikke så godt ind. Men det er mere, fordi han ikke har timingen og sådan noget til at... Passer det så ind med østrigs accent til en dræberrobot? Altså. Ja, hvorfor ikke? Ja, men altså, jeg har heller ikke noget problem med det, men jeg har ikke mødt så mange dræberrobotter. Hvis du tager den der translate ind på Google og får den til at læse op til dig, så lyder det jo også lidt mærkeligt. Ja? Så lyder det ligesom Arnold. Ja. Men jeg synes egentlig, det gør ham sådan lidt mere badass. Altså, det synes jeg da. Især på Arnold. Jeg ved ikke rigtigt på... Det er også fordi... Den der franske accent, som Van Damme har, den er måske ikke helt så, den er ikke helt så fed, som den Arnold har. Nej. Jamen, jeg kom bare til at tænke på, om man er lidt mere large over for nogen, end man er for andre. Fordi, man er nok ikke så large over for sin egen, dem der kommer fra sit eget land, ligesom der lige har været demonstreret det her. Altså med. Nej, det er rigtigt. Jeg havde det også på samme måde i Game of Thrones med Nikolaj Coster-Waldau, og de første par afsnit, der kunne jeg slet ikke holde til at høre på, men han er da ellers ret god til at tale engelsk. Ja. Yeah. Han bruger sangen helt også i de filmer, han lærte. Jo, ja. Det ved jeg ikke. Ja, og der er i hvert fald meget overbevisende som helikopterpilot i hvad hedder det, Black Hawk Down, som amerikansk helikopter. Der var han ikke helikopterpilot. Der var... Nå, han var en af Delta Force. Skulle det. Nå ja, men er som soldat i den i hvert fald. Ja. Men altså, sådan en gut som Jean Reno. Ja. Ja. Ja. Ham, du ville aldrig nogensinde... Ja, det er rigtigt. Tænk om ham. Han snakker fandme mærkeligt. Og han er faktisk altså hans accent er mega sej, og han har også fransk accent, men det er bare Stampano. Og det er bare Lyon for mig. Så det jo, men altså, også det der wasabi og sådan, der snakker han vist egentlig godt nok fransk i. Men der er altså nogle af de der film, hvor han render rundt og snakker engelsk, altså, hvor du ikke tænker over det. Nej. Altså, at han har den her småtykke accent, fordi at, jamen, sådan snakker han bare, og han er sej, altså. Ja, også sådan en som Jackie Chan også, jo. Altså, han spiller engelsk, altid, han spiller jo aldrig amerikaner. Nej, det gør han ikke. Ej, han er også lidt svær at sminke, så... Men han er så også, det er jo meget sjovt, når men... film, han lavet på med det engelske lydspor, i hvert fald dem fra 90'erne af, det er jo ham selv, der dubbet det engelske der. Er det det? Hvor han taler sit eget engelske, fordi de fleste de nyere... Så de kommer ud 3 år efter filmingen, fordi det tager ham så lang tid at... Og komme igennem. Med en ekstra skive med alle det hans botched outtakes, altså. Ja. Okay. Nej, jamen det var godt nok at høre. Jeg kom bare til at tænke på det, fordi, fordi de netop havde den der kommentar til hans accent, ja. Men så igen, der er jo så faktisk heller ikke så mange actionstjerner i dag, der har accent. Altså, Jason Statham, han Han har det britiske med i nogle film, men der er også nogle af dem, hvor han går over det amerikanske. De fleste briter, de fjerner vel deres accent mere eller mindre, når de kommer til USA, fordi at, ja, får være lidt mere mainstream. Men I er lige nødt til at høre her. Her er et klip fra Dolph i slutningen af filmen med hans Christopher super skuespil. Don't tell me what to do, soldier. I give the orders around here. You're gonna have to learn that. She's a fucking goof traitor. I gave you an order to kill her. Now you're gonna have to fulfill that order, private. Var det godt? Ja, det fungerer ikke så meget. Det fungerer ikke så godt, når der ikke er billeder på. Men når han står og råber, og det regner og sådan noget, så fungerer det. Det der, han siger, when I say jump, you say how high, soldier? Og så smadrer han ind i bilen og smadrer. Det smadrer jo for dem, og det, ja. Det er lidt på samme måde, som jeg har det med Mads Mikkelsen. Så længe de holder deres kæft, så er de faktisk ret okay at se på. Nej, han er sej. Det gør der ikke noget. Jeg synes, han er fed. Jeg synes, han har nogle fede linjer. Eller nogle fede dialoger. Det er rigtigt. Jeg synes bare, det bliver rigtig galt hen mod slutningen. Ja. Altså, engelsk er altså heller ikke så slemt igen. Altså, han har jo så også studeret i mange år. Jeg synes, år han snakker rigtig godt engelsk. Ja. Det er jo sjovt med Dolph. Det er jo noget med, at han er sådan lidt et geni, er der ikke det? Der ikke noget jo, han er blevet uddannet i et eller andet. Han har jo studeret ved MIT i USA. Jo. Okay. Har han ikke sådan et eller andet PhD i et eller andet hjerneforskning eller fysik? Nej, det er fysik. Jo, fysik fra et eller andet op i Stockholm, og så kommer han til MIT. Okay, og så blev han He-Man. Så var det sådan, så var han jo bodybuilder, eller hvad det var, han var, og så kom han jo med i Rocky 4, og hvad var det, View to a Killer, han med i en ganske lille rolle. Og så var han kæreste med Grace Jones en overgang også. Og... Mm. Han har også været verdensmester i karate et par gange. Ja. Ligesom Van Damme, faktisk. Okay. Ja, der er også gået rygter om, at han har trænet nogle soldater i Sverige, men jeg ved sgu ikke. Ja. Det er jo nok mere end nogle rygter. Det jeg synes, han viser faktisk ikke så meget sin kunde inden for kampsport her i, som Van Damme gør. Nej, det er jo sådan lidt Van Damme-show. Det er kun der, hvor han står på et sted, Dolph Lundgren, og så lige får tre med... Det er rigtigt, der gør han. Men det er også sådan lidt, hvis der er sådan, at Van Damme er en halv meter mindre og kan karate, og Dolph Lundgren, han er en træstamme uden lige, 1,6, der også kan karate... lige så godt, så ved vi godt, hvem der får sin røv sparket. Ja. Altså, det havde også været lidt unfair over for Van Damme. Han skal også have en chance. Det gør ham, der har taget flest det videre, det er ham, der vinder. Yes. Like in real life. men den er jo lidt sjov, den her film, fordi den er jo sådan meget en 80'er film, sådan i 90'erne, synes jeg. Altså, det er jo en typisk R-rated actionfilm. Den har mange af de der 80'er træk, synes jeg egentlig. Det der med, at der er meget blod, når folk de dør, og det er sådan, den er meget voldelig og sådan noget. Og så, altså, det er sådan plottet af, sådan, ja, okay, men altså. Jeg synes bare, jeg tænkte meget på nogle af de der 80'er film, de der 80'er actionfilm i 90'erne. Ja. Jeg synes alligevel, den begynder at få tage nogle sådan lidt mere seriøse emner med os. Altså, det der med, er det okay, og bare fordi du er død, og man så må bruge dig til sådan nogle ting. Og... Ej, det er godt nok meget kort, det kommer ind på det. Der jo, men alligevel så, altså, den har... nogle idéer, som måske ikke altid får ført ordentligt ud i livet. Men det er jo ikke, Commando, hvor det er, jeg er sej, jeg skal slå nogen ihjel, og det skal jeg gøre inden for 90 minutter. Og så er det det, ikke? Den nej, begynder ligesom at tænke se, lidt. Prøv at se, Commando var 7 år før den her. Mm. Og jeg ved sgu ikke, jeg synes bare, det fungerer så meget bedre deri. Især hvis man ser på... hvad det hedder, special effects, eller når folk bliver skudt her i, så kan man se de der små eksplosioner inde under deres tøj, som får blod til at... Jamen er det så ikke, fordi du har set det på en eller anden ultra Blu-ray, eller sådan det, et eller andet det kan åndssvagt. Sagtens være, men jeg lagde mærke til det, og jeg synes bare, at det var... Og på et tidspunkt, det sidder... der skyder han en eller anden gut igennem ruden på en lastbil, så kommer der blod ud af skudhullet i ruden, selvom manden sidder en meter bag ved ruden. Sådan noget, det kan jeg ikke... Det er nej. Du tænker altså lidt for meget. Det kan godt være. Især over sådan en slags film her. Jamen, jeg ved godt. Jamen, det er jo lidt sjovt, fordi sådan en som Commando er jo sikkert lige men det ved ikke. Det er jo bare... Det fungerer bare så meget bedre. Jeg synes bare, der er rigtig mange ting, jeg irriterer mig over i den her film. Men det er nok bare mig. Jeg okay. synes meget. Jeg synes, det var okay. Jeg kunne sgu godt lide slutopgøret. Det var fandme fedt, synes jeg. Jamen, det var det også. Det er det ryggen mod muren. Den mangler et ordentligt slutopgør. Han sparker næsten. Ja, det er også et slutopgør i den, altså. Jamen, han sparker næsten ikke i ryggen mod muren. Han begyndte sådan... Fordi jeg tror, han synes, han ville væk fra det der karate noget, og sådan, og så begyndte han bare at bruge kun at slå. Og Van Damme, han er bare bedst, når han sparker folk i ansigtet. Og laver de der helikopter rundt spark. Jamen, så skal vi klar til Street Fighter. Fordi det er stort set det, den handler om. Ja. Okay. Og så Kylie Minogue. Jeg har den stadigvæk optaget fra DRHD. Så... Hotpants, det er rigtigt, ja. Ja. Det er rigtigt. Og den var over DRHD for halv år siden, eller sådan et eller andet. Jeg har slettet den igen. Jeg fik den ikke set. Jeg kom halvvejs igennem, så ja. Det er virkelig en skidt film. Så... Nå, skal vi prøve at runde af? Har I mere, I vil sige, sådan lige på falderæbet, inden I får lov til at komme med en lille... Var der nogen af jer, der lagde mærke til, at der faktisk var en af de der Universal Soldiers, der havde den der elektroniske haløjser for det andet øje, end de andre havde? Ja, det var Geert. Ja, ham med Tiny Lister der. Ja, lige præcis. Og der var nogen med, at han er jo blind på det ene øje, så de havde sat det på det blinde øje, eller sådan, han skulle se med det blinde øje, og det gik jo ikke så godt. Så men faktisk på plakaten, der har de også på hver deres øje. Har de det? Okay, ja. for at lave symmetri, skulle jeg så tro. Ja. Det er faktisk rigtigt, det har de faktisk. Okay. Nå. Spændende. I plakaten til Universal Soldier Regeneration, det har de ingen på. De har det faktisk ikke. De har det ikke på alle plakater, kan jeg så sige. Fordi den originale filmplakat er altså ikke re-release-coveret til DVD'en. Den er med den der røde cirkel i baggrunden, hvor de er blå. Der har de på det samme øje. Det er simpelthen fordi, de har hævet den ind i Photoshop, og så for at få det til at se pænt ud, så spejlvender de lige billedet, og så, ja. Ja, så er der nogen med, mange af de der videocovers med Van Damme, der er nogen med, at det er den ene arm, der vender frem hele tiden, så det kan være, at han er vendt forkert på filmbekanen oprindeligt. Er der nogen, der ved, hvorfor han har den her kæmpe bule i panden? Nej. Fordi den er virkelig tydelig her i. Ja, der er hans kampenergi, den sidder. Det kan være, at han vælte på motorcykel og sådan noget. Jeg ved det faktisk ikke. Det kan være, at der er nogle af vores lyttere, der kan fortælle os det på Facebook. Ja. Ja, det er jo ikke sådan ligesom Jackie Chan. Han har jo en bule i panden. Men det var jo, fordi han har med hovedet ind i en klippe en gang. Jeg tror ikke, han har gjort det én gang. Men ja, det var det, han fik det fra i hvert fald. Jackie Chan, han er nærmest part machine efter den. Han ikke har udskiftet alle sin del med metal. Ja. Nå, jamen... Hej, I kan lige få lov til at tage en gang rundt og fortælle, hvad I synes. Geert, hvad er din dom? Altså, jeg synes, det var en super fed film. Nu har jeg jo så også set den et par gange tidligere. Og det er rigtigt, den er lidt dated, men jeg synes egentlig, den er meget god underholdning. Ja. Og så synes jeg, taglinen er fed her i. The future has a bad attitude. Ikke fordi det har en skid med filmen at gøre, men... Perfekt. Nå, hvad med dig, Christoffer? Jamen, jeg synes nok ikke helt, at den var så god, som jeg husker den. Jeg synes, den var stadig jævnt underholdende, men jeg synes faktisk... den der historie, det er ligesom den der historie, de ikke får gjort nok på den der historie omkring, om det er etisk korrekt og sådan noget. Der går også lidt Robocop i den på et tidspunkt, sådan med, at han stadig er menneske, og hvor meget han stadig er menneske, og bla bla bla. Så, men det, de formår ikke rigtig sådan, jeg ved ikke. Men jeg synes stadig, slutopgøret er fedt. Det synes jeg, der er nogle fede one-liners. Ja. Jeg kan også godt lide der, hvor han står hen i supermarkedet, hvor han siger det der, everywhere. Og så skyder han lige fire, og så siger, see? Dropping like flies. Ja, der var nogle, ja, det var nogle ret fede ting, det der med, der var der taget det der ind med det der Vietnam, at han var syg i hovedet efter det der med, på grund af Vietnam og sådan noget. Så havde de faktisk også de der Desert Storm uniformer på, det var faktisk også lidt interessant, synes jeg. Jeg ved ikke, om det ikke er en skjult kritik der. Nå, men ja, hvis man vil, Universal Soldier, hvis man har lyst til at se Dolph Lundgren og Van Damme lave deres udgave af Terminator, så skal man se Universal Soldier. Perfekt. Hvad med dig, Niels? Jeg har lavet sådan en lille Twitter-besked, tror jeg. Jeg ved ikke, om der er 140 tegn. Universal Soldier, action-versionen af Reanimator. Nu bare med karate-spark, Van Damme sparer baller og afskårende ører. Og der er ikke nogen blowjob med den gang. Okay. Ja. Det gav mig faktisk lyst til at se filmen. Hvis det så var ikke, fordi jeg lige havde set den en gang. Men ja, det lyder godt. Var det en anbefaling, eller var det... Det kan jeg ikke rigtig finde ud af. Ja, jeg mener, det var en anbefaling, ja. Det, en action-version af Reanimator, det vil jeg godt se. Jeg vil godt have set Jeffrey Combs, eller Combs, hvad han hedder, som Luke Devereaux i den her. Det kunne være interessant. Jeg vil sige, min anbefaling kommer kun på baggrund af, hvor mange gange man har set. Nu har jeg set den her film rigtig, rigtig mange gange, og jeg tror ikke, jeg synes, den bliver ved med at være god, når man ser den igen og igen og igen. Men hvis man ser den som første gang, så tror jeg egentlig, og man kan lide den her type film, hvor man måske har lidt, man ikke har fået set den dengang, og man har lidt sådan nostalgi, så synes jeg, så er det en meget god film at se. Men ja, for hvis du ser den første gang nu, som værende en film, og du sammenligner den med de film, der findes i dag, altså, så er den meget gammeldags. Men man skal have en kærlighed til den her type af film. Ja, ligesom vi med Commando og Cobra, det er også et samme type film, altså. Ja. Vi kom til at snakke om, jeg kan ikke huske, hvornår, om vi på en eller anden måde kunne lave sådan en, om vi skulle have sådan en eller anden lille sekvens, hvor vi prøvede at se, om der var sådan nogle filmklichéer, eller sådan et eller andet i de film, vi ser, om der var nogle genganger, et eller andet, der... Den sorte sidekick, som er med hver gang. Han var også med sidste gang, faktisk. Det ved jeg ikke, om jeg mærke til. I Coming to America. Han havde også en sort sidekick, Eddie Murphy. Det er rigtigt. Ja. Den sorte hovedrolle, han havde en sort sidekick. Ja, lige præcis. Ja. Ja, han døde ikke. Nej, det er rigtigt. Har vi et eller andet i den her? Et eller andet, vi kan tage med fra den her film, som vi siger. Det er sådan standarden for de film, vi ser. Altså, jeg har en her med, at... en af der går igen i rigtig mange film og tv-serier, med at man tænder for fjernsynet, når nyheden er der. Nå ja, det er faktisk rigtigt. Lige præcis, når der kommer det i nyheden, at de skal vide, så er lige tændt for fjernsynet, så siger de det. Det passer altid. Ja. Ja, det er rigtigt. Der er også den der med, som jeg synes, den går igen i nogle film, det der med, at der er altid nogle rednecks, der skal prøve at smadre helten, og så helten, han smadrer dem fuldstændig. Ja, så den havde vi også en af gangen også. Det havde vi også i Roadhouse. Ja, det var faktisk også i Coming to America, hvor helten, eller det var i hvert fald, han var så ikke en redneck, men ham der tyven, han undervurderede helten. Der er altid en scene, hvor de undervurderer helten, og så skal vi se, hvor badass han er, når han smadrer dem bagefter. Ja. Ja, super. Jamen, vi kommer også til at snakke om, vi mangler et eller andet at holde et nyt bonuspodcast om. Vi kan sagtens selv finde på et eller andet. Personligt synes jeg, at vi skal tage en Jennifer Aniston-marathon. Men hvis I lytter og har et eller andet alternativ, så skriv endelig ind på Facebook eller på vores hjemmeside. Fordi vi er åben for forslag. Ej, vi havde faktisk også snakket om en en original remake-runde, for eksempel med noget Halloween eller noget fredag den 13. Nightmare on Elm Street-agtig, sådan for, hvor vi kunne se på originalen og se på remake'et og se, hvordan det var gået der. Det var måske lidt sjovere end Jennifer Aniston Marathon, selvom de fleste af os nok har alle hendes film alligevel. Men ja, hvis I har nogle forslag, så skriv ind, ellers så indtil næste gang. Hej hej. Perfekt. Så hej til Arnold. Hej til jer andre. Hej hej. Hej. Så synes jeg bare, at vi skal sige ind til næste gang. Hej hej. Hej hej. Hej. Det gik godt. Hej. Jeg prøvede at få min pocket arm op at køre. Vi kan næsten ikke køre. Vi tager afskedsrunden igen, eller hvad? Eller så tager det her med som outtake. Det gør vi godt. Say goodnight, asshole. Good night, that's all.